آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمن لك، أصيل مسلمان لك، بزلال الحمد لله Allah ve Resulüne tereddütsüz iman etmiş insanlarız. Yevmi ahirete yine peşinen iman etmişiz. Allah ve Resulünden gelen bütün emir ve hükümlere yine tereddütsüz iman etmişiz. Bu halimizle, bu yapımızla, bu karakterimizle Allahu Azimüşşan'a tam manasıyla muhatap olmuşuz. Hani sen benim muhatabım değilsin deriz ya bir şey olduğu zaman, veya ben sizin muhatabınız değilim dersiniz birisine. Tıpkı bunun gibi bu imanımızdan, İslamımızdan dolayıdır ki Hazreti Allah Celle Celaluhu bize muhatabımsınız diyor. Ey müminler, siz benim muhatabımsınız. Şu ahenge bakınız. Nereden söylüyorsun bunu? Kur'an'ı okuyan herkes anlayacak. Sık sık Kur'an-ı Mübin'de ya eyyühellezine amenu. Ne demek bu? Ey benim muhataplarım olan müminler, Müslümanlar demek. Ey benim muhataplarım, ey benim müminlerim, Müslümanlarım. Mevlamız hitap ediyor. Böyle olunca gayrimüslimler bu muhatap zümresine girmiyorlar. Bizim Allah katında özel bir yerimiz var kardeşlerim. Bizim çok büyük bir kıymetimiz var. Çok büyük bir ehemmiyetimiz var. Bizim hayatımızın pek çok önemi var. Bizim halimizin, yolumuzun, hayatımızın, yaşayışımızın çok ama pek çok ehemmiyeti var. Ne yazıktır ki bu ehemmiyeti kavrayamayan perişan bir cemiyet, perişan bir nesil meydana geldi. Yeryüzünde mümin oluşumuzu, böylece Allahu Azimüşşan'a muhatap oluşumuzu kaydettikten sonra yeryüzünde bu karakterimizi, bu kabiliyetimizi, bu vasfımızı, bu sıfatımızı kaybetmeden birinci derecede vazifemizin ne olduğunu da idrak etmek zorundayız. Ey Müslüman! Dini İslam'ı hayatında yaşayacaksın. Hazreti Allah senden bunu istiyor. Gayrimüslimlerden istediği başka, senden istediği başka Allah'ın. Gayrimüslimlerden istediği İslam'a inanmalarıdır. Evvela iman edin diyor onlara. Evvela iman edin. Onlardan istediği şey iman etmeleridir. Senden istediği şey İslam'ı yaşamandır. Farkını anlıyor musun? İslam'ı yaşayacaksın. Ve Müslüman olmayan topluluklara İslam'ı aşılayacaksın. İslam'ı anlatacaksın. Senin hayatına, senin ahlakına, senin faziletine, senin dürüstlüğüne, senin istikametine, senin haline, senin yoluna, senin bütün vicdani tecelliyatına bakacağız. Gayrimüslimler de İslam olacak. Senin bulunduğun nokta oldukça ehemmiyetli, oldukça önemli. Kur'an-ı Mübin bu hususta müminlerin, Müslümanların arasında İslam'ı en güzel şekilde anlatmak, İslam'ı en güzel şekilde yaşamak ve bütün insanlığa da İslam'ı aşılamak için hususi bir sınıfın yetişmesini emrediyor. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Ey müminler, sizin içinizde insanlara ve bütün insanlığa İslam'ı anlatacak bir zümre, bir sınıf, bir grup, bir cemaat bulunacak. Ve bunlar insanlığa İslam'ı anlatacaklar. Anlatılmayan dava, aşılanmayan dava, anlaşılmayan dava sönmeye mahkumdur. Bu mutlaka olması lazım. Mutlaka bulunması lazım. Bu yolda her türlü meşakkatlere, zahmetlere, sıkıntılara katlanılacak. Başka çaresi yok bu işin. Başka çaresi yok. O halde mümin kardeşlerim, biz yeryüzünde mümin sıfatıyla, Müslüman sıfatıyla dolaşmamızın birinci sebebi ve birinci gayemiz Allah'ın dinini temsil edebilmek, Allah'ın dinini tebliğ edebilmek. Daha başkalarına, daha başka insanlara, cemaatlere, daha başka muhitlere, daha başka çevrelere İslam'ı anlatmak, yaymak ve yaşamak gayreti. Birinci gayretimiz bu olacak. Ve birinci mücadelemizi de en önce yapılması icap eden mücadelemizin de İslami mücadele olduğunu anlamak zorundayız. En mühim, en önemli, hem dünya ve hem ahiret bakımından bizi ilgilendiren mücadelenin İslami mücadele, Kur'ani mücadele olduğunu peşinen ve katiyen anlamamız lazım gelir. Böyle olunca aziz müminler, bu şekilde meselemizi, mevzumuzu ortaya koyunca tabiatıyla numunemizi, örneğimizi, misalimizi, numune-i imtisalimizi evvel emirde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den alacağız. Örneğimizi oradan alacağız. Niçin? Çünkü Hazreti Mevlamız buyuruyor ki لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ey müminler, her türlü mücadelenizde, her işinizde, her hareketinizde Allah Resulü'nde sizin için şaşmaz örnekler vardır. Örnek, modelin, örneğin, her şeyin senin o. Ey Müslüman, dünya hayatında, ticaret hayatında, siyaset hayatında, aile hayatında, her türlü hayatında senin örneğin Hazreti Habibullah olması lazım. Kur'an böyle ifade ediyor. Kur'an böyle terçinliyor meseleyi. Nereden bahsediyorsun sen? Tabii, bütün güçleriyle gençliğimizin üzerine yüklendiler bunlar. Senelerdir binlerce profesör, binlerce öğretim görevlisi gençlerin vicdanlarındaki İslam imanını söktüler, onun yerine kızıl komünizmi döktüler. Tabii böyle olacak ya. Sen hiçbir şeyden endişe etmedin. Benim çocuğum üniversitede okuyor, oh ne âlâ dedin. Endişe etmedin, şüphelenmedin, meraklanmadın, korkmadın ve onların nasıl okuduğunu, nasıl yetiştiğini merak etmedin ve eğitim müesseseleri üzerinde söz sahibi olmadın, hakim olamadın, mahcup oldun. Üniversitelerin profesörlerine verilen maaşları senin verginle verdiler. Bu devlete vergi veren sensin. Üniversitelere talebeyi veren sensin. Orduya asker veren sensin. Etrafa müşteri veren sensin. Memleketin sahibi sensin. Hakimi sen olman lazım gelirsen, sen memleketin mahkumu haline geldin. Sen ey Müslüman, vergiyi veren sen değil misin? Benim Anadolu çocuğumun kalbinden imanını söküp, görünmüyorsa Allah'a inanmayın, görünmüyorsa ahirete inanmayın diye nesillerimin kalbinden imanını söken profesörün maaşını sen veriyorsun. Senin verdiğin vergiyle veriyorlar. Üniversitenin öğrencilerini sen veriyorsun. Orduya askeri sen veriyorsun. Esnafa, tüccara, müşteriyi sen oluyorsun. Her şeyin kaynağı sensin. Sen halksın, sen milletsin, sen her şeyin temelisin. Ama susmuşsun, ama hiçbir şeye hakim değilsin. Bir avuç anarşist komünist seni evinden çıkamaz hale getirmiş. Vah senin gibi Müslümana! 3,5 sakal memlekette ulum ulum uluyor, sen susuyorsun. Ne Müslümanısın sen? Hangi peygamberin ümmetisin sen kardeşim? Sen günahlarla mücadele etmeyen Müslüman. Sen İslam'a yapışmayan Müslüman. Sen nesline sahip çıkmayan Müslüman. Sen Allah'ın dinini başa almayan Müslüman. Sen sabahlara kadar horul horul uyuyan. Sen sokaklara hakim olamayan Müslüman. Sen kızına karına hakim olamayan Müslüman. Sokakta dolaşan kızların ve kadınların hangisi Yahudilerin kızı, hangisi Müslümanların kızı belli olmayan, anlaşılmayan Müslüman. Sen cebinde fuhuş reklamı yapan gazeteyle, sen gazino gece kulüplerinin reklamını yapan gazeteyle, sen şansözlerin, dansözlerin reklamını yapan gazeteyle, camiye namaz kılmaya gelen ahmak Müslüman, şuursuz Müslüman. Sen Allah'ın verdiği maldan müsten, zekatını vermeyen asi Müslüman. Sen İslam'ı anlamayan, İslam'ı aşılamayan, hakkı etrafına söylemeyen, susmayı tercih eden, mahkum olan Müslüman. Senin yeryüzünde Müslüman olmanın ölçüsü ne? Niçin Müslüman olduğunun alameti ne? Madem senin kızın ve karın Yahudiler gibi giyinecekti, madem senin çoluk çocuğun kıpkızıl komünist olacaktı, niçin Müslüman oldun öyleyse? Niçin kelime-i tevhid okuyorsun öyleyse? Niçin tesbih çekiyorsun? Niçin Beytullah'a gidiyorsun? Nesillerini hangi sağlam ellere teslim ettin de Beytullah'a gittin? Sen her yıl hacca giden Müslüman, çocuklarını hangi sağlam profesörlere, hangi imanlı eğitim görevlere teslim ettin de, hangi rahat bir nefesle Beytullah'a gittin şimdiye kadar? Hani senin nesillerin, hani senin hayatın, hani senin çocukların, hani senin meydanın, vicdanın? Müslüman, neden Müslüman olduğunu vicdanına sormayacak mısın? Neden Sultan Fatih'in fethettiği memlekette yaşadığını anlamayacak mısın? Neden müstakil bir millet olmanın zevkini sormayacaksın? Üniversiteler, nesillerimin katledildiği mezbahaneler, nesillerimizin, zürriyetlerimizin vicdanlarının bombalandığı mekanlar, makamlar, eğitim müesseseleri, üniversiteler. Öyle bir nesil meydana geldi ki, İstiklal Marşı'nı okumak istemeyen Allah'sız bir nesil meydana geldi. Korkma sönmez, bu şafaklarda yüzen al sancak diye haykıran, Kur'an'ın, İslam'ın, imanın potansiyelini temsil eden, İstiklal Marşı'nı okumayan, bedbaht, soysuz ve köksüz nesilleri yetiştiren üniversiteleri affetmeyiniz, affetmeyiniz. Sen nesillerini kime teslim etmiştin? Alın çocuklarımızı okutun demiştiniz. Alın çocuklarımızı adam edin demiştiniz. Alın çocuklarımızı insan edin demiştiniz. Ama onlar bizim çocuklarımızı eşkıya yaptılar. Çocuklarımızı sokaklara döktüler. Ellerine Rus silahlarını vererek yavrularımızı teker teker öldürüyorlar. Sen bedbaht Müslüman, sen zavallı Müslüman, sen şuursuz Müslüman. Niçin tesbih çektiğini bilmiyorsun? Niçin Müslüman olduğunu bilmiyorsun? Sen niçin namaz kıldığını farkında değilsin? Allah'ım, ya Resulallah, bu millet ne zaman uyanacak? Bu millet ne zaman İslam'a sahip çıkacak? Yegane hayat nizamının, yegane hayat sisteminin İslam olduğunu ne zaman kavrayacak Allah'ım, Allah'ım? Nerede İslam? Hel nahnul müslimun, biz Müslüman mıyız? Müslüman mıyız? Zaman zaman şüphelenmeye, zaman zaman tereddüde düşüyorum Allah'ım. Acaba camilerimizi dolduran bu Müslümanlar, Allah'a zekat vermeyen Müslümanlar, hayatının hesabını vermeyi planlamayan Müslümanlar, ahirete inanmıyorlar mı acaba diyorum. Şüpheleniyorum Allah'ım, inceleniyorum Allah'ım. Böyle mi olacaktı memleket? Böyle mi olacaktı nesillerimiz? Böyle mi olacaktı benim İstanbul'um? İslam'ın fethettiği, Sultan Fatih'imin fethettiği, her tarafında şehadet parmakları gibi minarelerin dalgalandığı bu şehir böyle bir zehir haline mi gelecekti? Zulüm şehri haline mi gelecekti? Vicdanıma sığdıramıyorum. Ya Rabbi İslam'a hakimiyet vermeyeceksin diyorum. Ya Rabbi yeniden İslam'ın hakimiyetini bir bahar uyanısı içerisinde kaynayan bir toprak gibi, ısınan toprak gibi müminlerin kalpleri İslam'a ısınmayacak mı diyorum. Allah Resulü'nü misal verelim. Amr ibn-ül As anlatıyor radıyallahu anh. Amr ibn-ül As büyük sahabi aynen şöyle naklediyor. مَا رَأَيْتُ كُرَيْشًا اَرَادُوا قَتْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَّا يَوْمًا بِهِ اِئْتَنَرُوا بِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام. عمرو بن العاص aynen şöyle anlatıyor. Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı tebliğ etmekle memur olan Allah'ın Resulünü öldürmeye karar verdiler. Allah Resulünü öldürmeye karar veriyorlar. Ve bu kararı tatbik etmek istedikleri bir gün oluyor. İşte Hazreti Amr ibn-i As diyor ki, bundan daha şiddetli, daha korkunç bir gün görmedim. Eradu katlen nebi. Nebi-i Zişan'ın katlini irade ettiler. Kureyş kabilesi. Onu öldürmeyi planladılar. Ona böyle bir tuzak, böyle bir hile hazırladılar. Bunu yaptıkları zaman وَهُمْ جُلُوسٌ ف۪ي ظِلِّ الْكَعْبَةِ Kâbetullah'ın gölgesinde oturuyordu kafirler. Kâbetullah'ın gölgesinde oturuyorlardı ve bu tuzağı, bu hileyi hazırladıkları zaman da وَرَسُولُ اللّٰهِ يُسَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ Makam-ı İbrahim'in orada namaz kılıyordu Allah'ın Resulü. İki rekat namaz kılıyordu. فَقَامَ اِلَيْهِ عُقْبَةُ اِبْنِ اَب۪ي مُعَيْدِ Ukbe namında kafir ne başladı Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselam. Mübarek gömleğiyle Resulullah'ın gırtlağını sıkmaya başladı. Gömleğini boynuna doladı. سُمَّ جَزَبَهُ حَتَّى وَجَبَ لِرُكْبَتَيْهِ سَاقِطًا Dizlerinin üstüne çöpünceye kadar Resulullah'ın gırtlağını sıktı. Allah Resulü ölmüş diye yere yıkıldı olduğu yere. Resulullah'a böyle çeşit çeşit suikastlar tertiplediler. وَتَسَايَحَ النَّاسُ فَظَنُّوا أَنَّهُ مَقْتُولٌ Oradaki bütün insanlar Muhammed öldü, gırtlağı sıkılmak suretiyle öldü zannıyla bütün insanlar bağırıştı, çığlık çığlık kaçıştılar, korktular ve endişe duydular. فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَشْتَدُ O anda cemaatin içinden nereden çıktıysa Ebu Bekir Sıddık çıktı, geldi, kızgın. sarımsarı fırlamıştı. Resul-i Zişanımızın arkasından tuttu çekti ve Resulullah'ı onların elinden kurtardı ve şöyle dedi. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Rabbim Allah'tır diyen Peygamber-i Zişan'ı mı öldürüyorsunuz? Bir de kahrolası kafirler dedi. Rabbim Allah'tır diyen bir mümini, benim Mevlam, benim Rabbim Allah'tır diyen bir peygamberi mi öldürmek istiyorsunuz? اَتَقْتُلُونَ Katlin sebebi bu mu? Bunun için mi öldürüyorsunuz dedi Ebu Bekir Sıddık. Müslümanlar, bu memlekette Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ismini, hayatını, ahlakını, sistemini, nizamını, İslam'ını gönüllerden silenlere karşı, vicdanlardan söküp alanlara karşı, neşriyatıyla, eğitimiyle, mektebiyle, radyosuyla, televizyonuyla, her şeyiyle Hazreti Muhammed Mustafa'mızın hayatını nesillerimizin kalbinden söküp alanlara karşı, Müslümanların manevi gırtlaklarını sıkanlara karşı Ebu Bekir Sıddık gibi niçin küflemediniz? Hangi yüzle Resulullah'ın huzuruna çıkacaksınız? Hangi yüzünüzle Ravza-i Mutahhare'ye gidip şefaateke ya Resulallah diyeceksiniz? Hangi yüzünüzle, hangi haysiyetinizle? Ebu Bekir Sıddık sormayacak mı? Sizin memleketinizde ruhlardan ve gönüllerden Resulullah'ın hayatı silinirken nesillerinizin kalbine Mao, Marx, Lenin, Stalin yerleştirilip gelin insanlığa İslam'ı verelim, gelin İslam'ı yaşamakta birleşelim, İslam hayatını yaşayalım, Hazreti Muhammed Mustafa'yı kendimize rehber seçelim, önder seçelim. Gelin Ebu Bekir Sıddıkların yoluna kurban olalım. Gelin Nakşibendilerin, Abdülkadir Geylanilerin ruhaniyetleri istindad edelim. Gelin anlaşalım. Gelin İslam'da, gelin Muhammed Mustafa'da kaynaşalım. Şaşmayınız. Şaşkın şaşkın dolaşmayınız. Geliniz Allah Resulü bütün varlığıyla, bütün hakkaniyetiyle, bütün rahmaniyetiyle aleme sesleniyor. Geliniz İslam'ı yaşamakta, İslam'ı hayatımızda tatbik etmekte mutlaka anlaşalım. İnsanlarımız geliyor kardeşler. İslam anlatılmamıştır. İslam hayatı söylenmemiştir. Artık benim insanım usanmıştır bu pislikten. Çıplaklık adındaki bataklıktan bunalmıştır. Hiç kimse bu kadar perişan olmak istemiyor artık. Nesillerimiz bunalım geçirmektedir. Anarşizm, imanın yok edildiği memleketteki isyan ve çılgınlıktır. Anarşizm, Allah'ı arama gayretlerinin çılgın tezahürüdür. Anarşizm, Muhammed Mustafa'yı bulamamanın ızdırabıdır. Anarşizm, Allah yolunu, Allah'ın dinini, Allah'ın ahkamını yaşayamamanın ızdırabıdır. Bir arayıştır ama kanlı bir arayıştır. Anarşizm bir arayıştır ama silahlı bir arayıştır, kanlı bir arayıştır. Anarşist gençler hakikati bilemediği için kanla, bıçakla, barutla bir şeyler aramaktadırlar. Veriniz İslam'ı onlara. Veriniz Allah'ın dinini, veriniz Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı, kurtarınız beşeriyeti bu beladan. Ah, nerede o Müslüman zenginler? Müslüman zenginler arıyoruz. Müslüman sermayedar arıyoruz. Müslüman fabrikatörler arıyoruz. Bunlar bir araya gelseler, İslam'ı anlatabilecek seviyede olan Müslüman hoca kardeşlerimizi bir otobüsün içerisine doldursalar, muhterem Diyanet Başkanlığımızla temas etseler ve bir otobüs dolusu irşat heyetiyle iki ay müddetle Anadolu'nun her tarafına çıksalar ve onların iaşesini, ibadesini, bütün masraflarını temin etseler, davalarını, korunmalarını, savunmalarını üzerlerine alsalar ve bir Anadolu sırf ve saf İslam ile, İslam tebliğatıyla Anadolu'ya bir sefer tertipleseler, vallahi görür gibiyim ki bütün Anadolu ayağa kalkacak, İslam diye haykıracaklardır bütün memleket. Fakat nerede? Ah, nerede o zenginler? Yalnız kasasını düşünenler, yalnız kışlığını yazlığını düşünenler, senede bir sefer yazlığa taşınan, bir sefer kışlığa taşınan gafil Müslümanlar, evinin badanasını değiştirenler, arabasının boyasını değiştirenler, mobilyasının rengini beğenmemiş de değiştirenler, keyfini zevkini temin edenler, ah bunlar, hangi Müslümanlar bunlar, kimin Müslümanları bunlar? İslam'ı elinden, İslam'ın elinden tutup kaldıran yok. Allah'ın dinini davetle bütün insanlığı anlatan yok. Herkes bir gaflet içinde, herkes bir fırka içinde, falancı, filancı, efendim falan grup, efendim filan grup, o onun aleyhinde, bunlar hangi Müslümanı bunlar? Tevhid ehli olan, İslam ehli olan, Allah'a ibadet eden, yönünü kıbleye çeviren, aynı Kur'an'ı okuyan Müslümanların birbirini çekiştirmesi, birbirinin aleyhinde olmasından daha bir sağlık hareket yok mu? Falancı, filancı, nedir bunlar? İslam'ı içinden parçalayanlar bunlar. İslam'ı neden insanlığa topyekun anlatmıyorsunuz? Neden birleşmiyorsunuz? Neden toplaşmıyorsunuz? Sizin okuduğunuz Kur'an'la öbürünün okuduğu Kur'an ayrı mı? Gafil oldu gafiller. Ve İslam yerde sürünüyor, insanlık kahrolup gidiyor, çıplaklık bataklığı her gün Müslümanın kızını katledip mahvediyor, namus bataklığına gömüyor. Nesillerimiz her gün kahrolmaya gidiyor. Memleket parçalanmanın eşiğine geldi görüyorsunuz. Bütün doğusuyla batısıyla memleket kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Ve İslam'ı yüreklere bir serinlik gibi, vicdanlara bir mana gibi, anasını kaybetmiş olan bir evladın feryadıyla ağlayan nesillere İslam'ı aşılama gayreti yerde sayıyor ve bütün gelişiyle anlatılmıyor. Efendiler, şurasını öğrenmeye mecburuz ki, İslam'ı anlatmadan, İslam davetini etrafa götürmeden kimseye silah çekemezsiniz. Vallahi ve billahi insanlara, cemiyetlere, cemaatlere, topluluklara İslam'ı anlatmadan, onları İslam'a davet etmeden kimseye bir tek silah çekemezsiniz. Nerede İslam'ın tebliğatı? Allah Resulü İslam'ı anlatmadığı kimseye kılıç çekmemiştir vallahi lazım. İslam'ı tebliğ etmeden kimseye bir şey söyleyemezsiniz. İslam'ı anlatmadan kimsenin kulağını çekemezsiniz. İslam'ı anlatmadan kimseye kafir diyemezsiniz. İslam'ı anlatmadan kimseye kurşun sıkamazsınız. Nerede İslam'ın tebliğatı? Nerede İslam'ın talimatı? Nerede İslam'ın anlaşılması? Nerede irşat heyetleri? Nerede tebliğat cemiyetleri? Hayır. İslam anlatılacak ve İslam anlaşılacak. İçkiciyi, kumarcıyı, her türlü günahkarı kurtarmanın seferine çıkacaksınız. Meyhane meyhane dolaşacaksınız. Kumarhane kumarhane dolaşacaksınız. Ve bütün fertlere, cemiyetlere İslam'ı anlatacaksınız. Ve ondan sonra bir şey söylemeye hak sahip olacaksınız. Biz bu memleketin vergisini veren Müslümanlar, bu memlekete kalele veren Müslümanlar, bu memleketin fabrikalarına işçi gönderen Müslümanlar, daha televizyonda her akşam hürriyet içinde İslam'ı anlatabilmek için bir 15 dakika bile alabilmenin hürriyetine malik olamamışız hala. Sen vermiyor musun bunların vergisini? Sen memleketin yerlisi sahibi değil misin? Neredesin sen? Sen neredesin sen? Artistler hatırınızdaysa, bu memleketin artistleri, aktrisleri neyse, hani bir sansür, her türlü film oynamasın da bazı filmler kontrol altına alınsın diye sansür kanunu çıkarmak istemişler, sansür. Hani bazı sahneleri göstermeyelim vatandaşa, sansür koyalım, kontrol edelim, sıkı tutalım manası içinde güya, sansür, filmcilik sahasında sansür koymak için kanun çıkacaktı da, bu memlekette ne kadar artist varsa İstanbul'dan Ankara'ya kadar yaya yürüyüşe, protesto yürüyüşüne çıkmışlar. Ah Müslümanlar! İçkiyle, fuhuşla, rezaletle meşgul olan artistler kadar da mı dininize sahip çıkmayacaksınız siz? Siz Müslüman mısınız? Biz Müslüman mıyız? Biz hangi davanın mensubuyuz? Neden İslam'a sahip çıkmıyorsunuz? Neden neme lazım diyorsunuz? Bu İslamiyet bize lazım değil midir ki neme lazım diyorsunuz? Neme lazım diyen Müslümana ben Müslüman demiyorum huzurunuzda. İslami bir davada neme lazım canım, bizim neyimize lazım diyen bir Müslüman Müslüman olamaz. O Ebu Cehillere, Ebu Leheblere lazım o zalim. Müslümanlık lazımsa neme lazım diyemezsin. İslam bu millete lazımsa neme lazım diyemezsin sen. Buna imkan var mıdır? Ama maddi menfaatine, ticaretine, efendim keyfine, mal ve metaına, emlak-ı emvaline bir tecavüz vaki olduğu zaman kimse neme lazım demiyor. Kimse neme lazım demiyor menfaati olduğu zaman. Peki niçin? Söyler misiniz? Niçin? Niçin? Her gün Allah'ın dinine tecavüz var. Her gün Muhammed Mustafa'ya tecavüz var. Her gün İslam'a tecavüz var. İstiklal Marşı'na tecavüz var. Kızımızın, karımızın namusuna tecavüz var. Neden mahkemelere düşmüyorsunuz? Neden mücadele etmiyorsunuz? Neden neme lazım diyorsunuz? Siz Müslüman mısınız? Menfaatinizi tutuyorsunuz da dininizi niçin tutmuyorsunuz? Dünyanızı alıyorsunuz da İslam'ı niçin almıyorsunuz? İslamsız dünya neye yarar? İslamsız insan olur mu? İşte cemiyetin hali, işte manzarası kardeşim. Vesika istemeyiniz, delile hacet yok. Bakın cemiyetin haline göreceksiniz. İşte aziz ve asil kardeşlerim, sizi İslam'ı yaşamaya davet ediyorum. Sizi İslam'ı savunmaya davet ediyorum. Sizi vazifeye çağırıyorum. Müslüman olduğunuza göre İslam'ı kendinize dava edeceksiniz. Hiç unutmuyorum, Bursa'da yine Ramazan'da bayrama yakın bir konfeksiyon mağazasında hazır elbise satan bir mağazada oturuyoruz. Mağazanın sahibi genç bir kardeşim vaaz-ı nasihatlarla mükemmel bir uyanışa, bir şuura kavuştu. Canlı bir İslami hayat ve hareket içinde oturuyoruz orada, sohbet ediyoruz. Tabii müşteriler kaynıyor, gelen, yalan veren. Bir ara kapıda kalabalık bir müşteri grubu göründü. İçeriye birinci adam girmeye başladı. İçeriye girerken birinci adımını attı. Ama mübarek Ramazan olduğu halde elinde sigarasıyla mağazaya giriyordu. Duman duman Allah'a isyan ediyor. Sigarayla dükkana giriyor. Hemen mağazanın sahibi genç şuurlu Müslüman kalktı. Lütfen dedi kardeşim durun orada dedi. İkinci adımınızı atmayın. Allah'a dedi duman duman isyan eden, Allah'a isyanı bayrak gibi parmağında taşıyan bir melunu dükkanına sokan dedi. Ve onu oradan reddetti. Sen bu dükkana girersen benim hayrım bereketim kesilir dedi. Ve sana ben bir çöp satmam dedi. Hürriyetim var, satmıyorum sana dedi. Ve onu oradan öyle kovaladı ve onlar oradan öyle çıktılar ki ikinci bir Müslüman aynı şeyi yapsa, üçüncü bir Müslüman aynı şeyi yapsa vallahi yeminle söylüyorum bu memlekette hiçbir asi, hiçbir cani tutulamayacaktır. Tutulamayacaktır. Senin İslam'ı yaşamadığın için, sen İslam'a sahip çıkmadığın için küfür yayılıyor, eşkıya yayılıyor. Sen nerede İslam'a sahipsin sen? Susmak evladır demiş susmuşsun ama seni şimdi susmaya da bırakmıyorlar. İşte kardeşlerim bu şekilde gerçekleri anlatmaya çalışıyorum size. İslam'ı müdafaa etmezseniz mahvolursunuz. İslam'ı savunmazsanız mahvolursunuz. Ne dünyanız ne ahiretiniz kalır. Ne sermayeniz ne sermaye sınıfınız kalır. Hiçbir şey ortada kalmaz. İşte fabrikatörlerin başına gelenleri işitiyorsunuz. Sermayeler yok edilmek ister. Yok ediliyor. Yok ediliyor. Zekatı verilmeyen sermayeler, Allah yolunu akmayan sermayeler ve İslam'ı muhafaza ve müdafaa etmeyen sermayeler yok olmanın eşiğine gelmiştir bugün. Görüyorsunuz hepiniz, anlatmaya lüzum yok. İşte aziz kardeşlerim, böylece İslam tebliğatını küçümsemeyiniz. İslam'ı anlatmaya mecburuz ve her yerde İslam'ı konuşmaya mecburuz. Ben şahsen üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Mescit mescit dolaşıyorum, cami cami dolaşıyorum, İslam'ı anlatmaya çalışıyorum. Gayret edeceksiniz, davet edeceksiniz, toplanacaksınız. Mutlaka bunu yapacağız. Bilhassa esnafımızın, tüccarımızın arasında İslam tebliğatını geniş yaymamız lazım. Davayı İslam'ı, İslam neslini, İslam eğitimini desteğiniz, muhafaza ediniz, destekleyiniz. Allah cümlemizin mümini olsun inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi el aşif amin diyen kardeşlerimi cennette cemalinle tasvir eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.